miejsce i nie czas, byś mógł mnie uśpić. Ukryłem serce, wziąłem hajs, stałem się próżny, stałem się gnuśny, bo tak wychował mnie kapitalizm. Rap był kiedyś, byś mógł się cieszyć, mógł się bawić, byś mógł palić tą kasę, której jeszcze nie masz, bo ten rap stworzył nam gwiazdy rodem z podziemia. I ten rap kilka lat temu dał mi marzenia, bym mógł naiwnie wierzyć, że coś się zmienia, że gdzieś jest temat, tysiąca jeden polemik. Wciąż jestem dobry, nawet lepszy, a więc nie milcz, to pauza playlist, gdy łzy płyną jak werter. Chcę zrobić przerwę i miewać sny o potędze. Chcę zmienić miejsce, to jedno z tych miejsc paru. Silny wreszcie z twarzy zrzuciłem całą. To czysty bezsens, gdy mówią agresję hamuj. Przez tamten werbel to moja droga do raju. Przez tamten perwer wyswobodziłem się z profanum. Choć nie to miejsce, oddałem los w ręce panu. To jest gdzieś we mnie piętno tamtego daru. Słową, które zabijają krzyk, dźwięk, salut. Uzer, Jinx, to nie ten czas, nie to miejsce na nasz rap festce. Underground jest teraz silny jak nigdy wcześniej. 3-1-1 Pro, cisza, kombinal, wiesz o co chodzi. Niech zasnie to na twoich ustach jak lisza. Bo dziś nie będę słodzić jak Anglik w herbaciarni. Ten beat co zrobił puzel kładzie was gruzem. Zgadnij, kto jest fajny i ma fajny refren, a kto jest dobrym kotem i b-boyem jak Kefren. Powiedz, bo tu właśnie stoję i będę stał, to moje miejsce. Oni mają swoją przestrzeń, której efekt to, że programują drewno jak Geppetto. UMC Zesko, za to masz setki publikacji. Z prawej raper, z lewej skutki uboczne masturbacji. Żeby być nad kreską, to musisz mieć wkładki w kioskach z płytą. A gdzie podział się ten rap na woskach i czy to kraj kultury muzycznej? Jesteśmy po to, by wprowadzić znów wytyczne w te mury. Mam dość tej koniunktury, jak ty też. Schodzi hip-hop, w którym najmniej ważny dziś jest tekst. Rap się sprzedał, prawilny kaznodzieja z łapką heja wpada do więzienia po przyjaciela, którego sprzedała Hera. Złota era hip-hopu kontra mix popu z rytmem, w którym zakochaliśmy się w dzieciństwie. Funky Big Bang gra na samplach, cała ściana w farbach. Wiesz już, to jest twój czas, ale nie w tym miejscu. To jest twój czas, ale nie w tym miejscu. Tak, to jest twój czas, ale nie w tym miejscu. To jest tu w nas puzzle. Wiem, karce, nie trzeba stawać przed lustrem, żeby przejść lustrację. Żeby przejść lustrację. Puzzle, Jinx, Jameson, DJ Bio 2005. Producencka płyta mojego żoła puzzla. Sprawdź to, ten numer jest prosto właśnie stąd. Ten numer jest prosto właśnie stąd. Lefty Records, prawdziwy rap pod ziemię. Jestem pewien, to nie przywidzenie. W 100% zabijam ciszę. Bit się rozchodzi. Właśnie tak się to robi. Właśnie tak.